سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بيان حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتو ورت سجدہ اکڑا او شیطان سجدہ نکڑا او بیا دا شیطان داغد وسوسی اچول خبر ادا کہ حضرت آدم علیہ السلام او حضرت حوا آغے امادہ کری دی تو فراق دنوی داغونی او داغی او وجہ دام وجہ مختیر شول فنسی ولم نجد له عظما. او بیاندر شانی ورپسی بشارت دے متخویف دے او سورت آئے کی بیان دے دو امور مصلحہ لک فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمدک. او سورت آئے ختم کرے دے ختم کرے دے یرے ورکڑی دا عذاب دا دنیا. وَإِذْ قُلْنَا او کم وقت کسی ویل منگا فرشتو تا سجدو کئی حضرت آدم علیہ السلام تا پا سجدو پرتور مگر شیطان انکا انکاریو کو پس ویل منگا آدم علیہ السلام یقین دا دشمن دستا و دا خزستا پس او دن اختیتا ستوار جنتنا فتشقا پس تنگ بشیتو ان لکا یقین ستا دا پارا پدی جنت کی دا خبر را اللہ تجوا بیہا چاچے نبت کے گی تو پری جنت کی انب پر بنڈی گی او یقین تو نب تجی گی پری جنت کی او نبری گرمی کی گیا سو سو سوا چولا جی آدم علیہ السلام تو شیطان او ویل شیطان اے آدم علیہ السلام اے خودن کنتا تا پر یہ ونی دانی شیل باندی او پا بادشاہی داسی باندی چنب دڑی گیا جنم اوتر سلام رب ادھر وہی دا عرب آغا وقتی وی اذا فسد عیشی ہی غور رجی انو ایم دا آغا وقتی وی کلے کی جون اندر شیعہ تن شیعہ نمانا میں اکرا فاغوا فس تن شو او وعسوا آدم ترک اولاو پر آدم علیہ السلام مطلب دا چیری شو او دا سوایا تو صورت گناہ کرا حضرت آدم علیہ السلام لکت جی رب رانا روجی میاشدہ او فراد بخوگ یا مثال اگر خیوس دلی نتخون پا صورت گناہ کرا لیا تو گناہ دار بکنی زکا جی پہیر دیو فرادو کو پہیر دیو دوس کلیا ندرشانی وحسا آدمو پا صورت عصیان کرا رے گناہ کرا رے آدم علیہ السلام فغوا پس تنشو جوان دے تنشو او تنش آدم علیہ السلام ذکر اللہ ورطوی غیری جنتنا او سغیری چی اللہ آسم غیر جنتنا رائے خکل ذکر اللہ ویمی جائل فی الارض خلیفہ دانتی فی الجنت خلیفہ ثم اجتباہ ربو بیا ورکت دے رب دو فتا والے پس مہربانیوں کا بدبانی وحادا او مضبوطی کردے اویل اللہ احبتا ریتا سدوارا دی جنت نا غنڈ باستا سدفارد بائی دشمنان بائی وزکچر رایتا ستا غما طرفنا حدن پیغمبر فمن اتبا حدایا وساسو کروان شد پیغمبر غما پسی پس نبا خطا کی گمراہ کی با دنیا کے انو بدبخت کی با آخرت کے ومن اعرض آوسو جمخوار عن بکری لکتاب زمانا فإن له مراد ذکر نفشے دے مراد تینا قرآن کریم دے او خالص اگر ذکر ملے جمیشال بندار وقت کی زمان سرارمی سبحان اللہ والحمد للہ یا فل سویہ نعن ذکری مراد تینا دا اللہ کتاب دے او دی تائید مخکیہ تو بر سورہ رات کی لگا چی تیر شوے دے اللہ ویہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آیت گوری جسویم بھئی اللہ آیت دے اتوشتم الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب اكثر شيء ما يوره اطمئنان نسونا غي بكتاب الله واني خبردار بذكر الله بكتاب الله واني تطمئن القلوب مطمئن كي قلنا فإن له او بأخذ كر آغاز كر كم جبا دی خلق کو ماغا خودے ذکر محدثا ہاں خودے ذکر دا سی چھ محدث ذکر دے مطلب دا بدعات دے او ما خل کتاب کی یہ لیلی غلصو وجوہ سارا دا بدعات دے یعنی یو وجنو دا دوا نیدی دری نیدی غلصو طریقو سارا دی طریقہ باندے ذکر کل دا بدعات دی فَإِنَّ لَهُ فَسِيَتِ نَنْدَ پَارَغَ مَعِيشَةً وَانْكَانْ جُوَانْ بَيْتَانْغَ او وَنَخْشُرُ عَرَا پُرْتَ وَقُمُنْغَ دَي فَرَضَ قِيَامَتْ بَانْدِ آمَارُونَ او یادا چچاد اللہ دی کتاب نا مخواراو مدد پارا بھئی جوان تن مراد دینا جوان دا قبر دے جوان دا عالم پر رکھ دے اغب تن جوان دیا مراد تی نسشے دے عذاب قبر عراپور تا وکمونگا دے پرد قیامت باندیلون او بوئی دے اے رب ازما لما حشرتنی اولے دے راپور تا کمدلون اپا تاتی سر او مدلی جنکے او بوئی اللہ دوشان بیتا راگلی تا تا یا چنزمونگا پسیر کنی تا دا او دوشان علی اومت انسا نمبر دے پریبا خودے شیطا وَكَذَلِكَ أَوْلَوَشَانِ سَذَاوَرْتُ مُنْغَا مَنْ آغَا چَاتَا آسُرَفَا چِ غَذِيَاتِ كَيْ اَيْمَانِ يَوْرَي پَایَاتُونَ دَرَفْلْوَانِ او خام خاضر آخرت اشد دیر سخده وابقا او دیر همیشه ده افلم یادی لهم ای پس نظم علوم شوی دیتا کم اهلتنا چسورا لاتری منگا روان دے دینا دے پیڑونا چیدی دے پکورن دا آوائی کے یقیناً پا دے کے خام خادلائی لی لے اولی نوحا بپار دخاندان دا کنو ولولا کلمتون سبقت او پچرین وے حکم دا تاخیر دا عذاب سبقت چی مرکی تیر شوے وے چی طرف در افستانا مخام خادے با دا عذاب نظامان پی وسط دیسارا واجل مسمى مطلب دا ولولا کلمتون واجل مسمى سبقت من ربکا لکان لزاما کچر دا حکم دا تاخیر دا عذاب او نیتا مقرر نوے چی دا دوار مخی تیر شیری ستا دا ربنا نسبقت صرف کلمتون تراجے دے مطلب دا ضمیر پا دے کلمتون تراجے دے خود ما موسط دا دے واجل مسمى دا تاو دے پا کلمتون واندے نمانا کچر دا خبر نوے تو تاخیر دا عذاب حکم نوے تو تاخیر دا عذاب چی مخ کی دام تیر شوے انیتا مقررم نوے مقرر دا نوے چستا دا رب ندا دوارا مقرر دی کدا نوے لکان لزاما خام خائب دا عذاب پی وستر رئی سراب سبر کو پاس بانی چی وائی دی او تصبیح کو آیا اسی گا پا حمد رف بلوان لیا مزدی اصول کی یو امور مصلحہ دپار مبلغ اغتیر شیو نمدلو گا کلا قدرے گا چلا دیم دادو کیا امور مصلحہ ممدل المبلغ او تصبیح آیا اسی گا پا حمد رف دلوان دی مسجد خطود نورنا مسجد پریوتور دینا او دو وقت نرشتینا پس پاکی بیان ودا اللہ واطراف النہاری اوکو طرفون دورا دیکی واطراف النہاری اوکو طرفون دورا دیکی دپار دیکی تو تردوا خوشالا شی او سو کوئی مراد دینا اگر پینزم موزنے گیا ولا تمدن آئینے کا او موگ جوستر بخبلی فدی اعمالو اپا موگ صبر تسبیح و حمد واندی کلا قدرے گا او خلق اللہ چی ماں سے فائدہ وار کری دا ناغی لستر کی موگ دا وار او موگ دا وستر کی فبلی علام آغستا چی فائدہ وار کری دا منگا پائے سرا دوڑو دوڑو تا دینا زہرت الحیات دنیا دا فائدہ دا تا دجیل جو اند دنیا دا برد دی دنیا جوان دی تازہ گئیلا دیل اسکر کی موگ دوا لین ابتنا ہم دی پید پارا چغمائی شکو منگ رئی پا دیکی او ورکڑ در رفستا چکال اللہ در کری دی دا غور دی او دی رمیشہ دی او حکم کو احل قلتا تو موگوان دی او قلم کلکو در ایگا پا دی بان دی نوال منگا تانا رزق منگا رزق در کوتا تا در رزق دی ماد مادا والعاقبت للتقوى نکم جی اللہ وی دی ذمہ مار دابد در کوم نجوڑی دے اگی پسیش اور چی اللہ ورد وی و امر اہلک بسولا تی وصدر علیہ نو اگے پسی پوش گردو لے دے شاید اگر حکم گردو لے دے مطلب دا نپخ پلا پدین کلکش او نی اخپل اہل ویال تاوی والعاقبت للتقوى او بہتر انجام للتقوى دا پار دا پریزگارو دے وقال او آئی گئی لولا یاتینا اولی رات نمکی منگتا دا پیغمبر پیو مجی دی سر طرف در اخبرنا اللہ وی اولم تاتیہم اے نظر آگے دیتا واضح بیان دا غصو جو بسیفور منو کے چغد اللہ کتاب دے دائی بیان ولا نظر آگلے مطلب دا دین پللے موجزہ بچر تیا ولو اننا او کچر یقینن منگا حلاک منگا دی پازا پاندی من قبل ہی مختی دینا نخام خواہ وائی با دیا اولی دنرالی بلوی لینا منگا ترسولا پیغمبر فسیتاب جاری کرے منگا آیا تمستا من قبل ان ذل و نخرا مخد ذلیلہ کے دو ادرسوا کے دو منگا نا او آئے دا اللہ پیغمبر کل متربسون ہر یو انتظار کون کے دے فتربسو نفستاس من انتظار کوئی فستالمونا فضر دے چوکے اوپا پی جنہی تاسو من آغا سوک من آغا سوک چھا غی اصحاب سراتی سویئے خاندان دلاری برابری ومن احتدا او آغا سوک چھا پہ ہدایت بندی فستالمونا فضر دے چوکے اوپا پی جنہی تاسو من سوک دے اصحاب سراتی سویئے مرگری لاری نیدے لاری برابری ومن احتدا او سوک دے پہید آیت باندے امتیازات دی سورت سورت گورا ممتاز دے پرستانی آیت باندے واقعی کی دود رستانی آیت باندے چلا وی کل متربسن فتربسو فستالمونا من اصحاب صراط سوی ومن احتدا دا دکم سورت باخر کی دا سے نظر آگلے داشانی سورت ممتاز دے وامر اہلک بالصلاتی واصبر علیہا صلاۃ دا تو بلکم سورت کی نمونے داشانی سورت ممتاز دے من اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا صلاۃ داشانی ورپسی آیت گورا ورپسی آیت ماں چلا وی ونحشره یوم القیامت اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا دا بلکم سورت کے نظر آگلے داشانی سورت ممتاز دے وعصا آدم ربه فغوا سرا دا بلکم سورت کے با نشتہ دے اندر آگلے داشانی تینرم فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى دی سر سورت ممتاز دے دا بلکم سورت کی نشتہ دے داشانی سورت ممتاز دے فذکر دا آدم علیہ السلام چی اللہ ورطا وی وَإِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى وَدِي سَلُورُ خَبْرُ وَانِّي مُمْتَاز دَيَا نَبَا دلتا تجے کے گے نبا بربندے گے او نبا ستا گرمی کے گیا او نبا تا للگا لگیا دوشانی سورت ممتاز دے پا ذکر دنیسیان دا حضرت آدم علیہ السلام او پا عدم وجدان دا عظم پا معصیت باندے مطلب دا اللہ وی ایر شد حضرت آدم علیہ السلام او نومن دل منگ دل سفقس دا نافرمانی دوشانی سورت ممتاز دے پا دے دعا باندے چی ربی دیدن رب زدنی علما داشانی سورت ممتاز دے فذکر دو وخشعت الاصوات للرحمنی فلا تسمعوا الا همسا سرا داشانی سورت ممتاز دے فذکر دو راجم قولد مجرمانو وزرقا چدا و شیمسترگی و راپور تکڑے شیع نو دا لس امتیازات دیا دا سور طواہا چپدی سارا دے ممتاز دے نور سورتنونا وائے